Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Benvinguts a l'informatiu migdia. La modificació de les ordenances fiscals torna a protagonitzar l'actualitat informativa. Tot seguit en repassem els motius en titulars. El grup municipal del Partit dels Socialistes ha anunciat que presentarà al·legacions a la modificació de les ordenances fiscals aprovada pel ple extraordinari del passat 9 de novembre. El PSC considera que aquest increment de l'IBI és abusiu i que aquesta pujada suposa un incompliment de les promeses electorals de l'equip de govern d'augmentar els impostos d'acord amb l'IPC. Per la seva banda, l'equip de govern ha reconegut que enguany s'ha vist obligat a pujar l'IBI a causa del difícil context econòmic i ha recordat que en el pla de govern s'especifica que l'increment d'acord amb l'IPC es duria a terme en la mesura del possible. Des de l'arrencada de la campanya electoral per les eleccions al Parlament el passat divendres, les agrupacions locals d'alguns partits han aprofitat per organitzar actes que serveixin per explicar les seves propostes programàtiques. És el cas de Convergència i Unió, el Partit dels Socialistes i Solidaritat Catalana. La primera edició de l'Agrofira Ecològica i Artesana de Tiana s'ha tancat amb èxit de convocatòria. Al parc del camp de futbol vell s'hi han aplegat un nombrós grup de persones que han visitat les paradetes de la desena d'expositors que s'hi han concentrat al llarg del matí d'aquest diumenge. I en esports, el bàsquet Tiana continua com un dels conjunts capdavanters del grup primer de segona categoria territorial després d'imposar-se en la novena jornada de Lliga al Valldemià per 61 a 54. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. El grup municipal del Partit dels Socialistes ha anunciat que presentarà al·legacions a la modificació de les ordenances fiscals aprovada pel ple extraordinari del passat 9 de novembre amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. L'actualització de la major part de les taxes i impostos ha consistit en un increment del 2,5% d'acord amb l'IPC previst a finals d'any a Catalunya, però el que ha generat més discordances és la pujada de l'impost de béns immobles en una mitjana del 6,5%, tot i la reducció del tipus impositiu del 0,56% al 0,55%. El PSC considera que aquest increment de l'IBI és abusiu i que aquesta pujada suposa un incompliment de les promeses electorals de l'equip de govern. Sentim el cap de llista del Partit dels Socialistes, Ferran Vallespinós. Aquesta delegació és ben senzilla. Els diem, escolti, facin el que vostè es van comprometre a fer. El que vostès es van comprometre a fer és que no incrementarien els impostos més enllà de l'IPC com a referència. L'IPC en el conjunt de l'Estat és un 2,1, a Catalunya és un 2,5, el que no pot fer vostè és pujar l'IBI al 6,5, que és 300% el que vostè s'ha compromès. Per tant, en aquest cas ho tenim ben senzill. La nostra petició és que compleixin allò que es van comprometre a fer, que és el que no estan fent i estan castigant durament els tianencs i tianenques amb aquest impost. El PSC presentarà al·legacions al conjunt de les ordenances. Entre d'altres, denuncia també que la major part de les taxes pugen un 2,5% segons la previsió de l'IPC català superior a l'IPC de l'Estat. En aquest sentit, adverteixen que els ingressos dels ciutadans només es veuran incrementats segons l'IPC espanyol, que és del 2,1%. Segons el PSC, el govern de Tiana vol fer pagar als tianencs i tianenques el seu desgavell econòmic, que l'ha portat a ser un dels municipis més endeutats de tot l'Estat i que impedeixen que l'any vinent pugui demanar cap crèdit perquè el seu nivell d'endeutament és superior al 75% del seu pressupost. Vallespinós ha atribuït el nivell d'endeutament local al conjunt de crèdits que ha sol·licitat l'actual Corporació Municipal des del juliol del 2007. Per la seva banda, l'equip de govern ha reconegut que enguany s'ha vist obligat a pujar l'IBI per mantenir la prestació i qualitat dels serveis municipals en un context econòmic difícil, marcat especialment per la disminució dels ingressos del sector de la construcció. Sentim la regidora d'Hisenda i Governació de l'Ajuntament de Tiana, Olga Rué. No ens agrada gens haver de pujar a l'IBI, però a conseqüència de la crisi que estan patint els ajuntaments, tothom sap que els ingressos que estem tenint actualment en funció del que és la construcció del nostre municipi han caigut i, per tant, ens han disminuït d'una forma estrepitosa. Per sort, el senyor Vallespinós, quan va estar governant, doncs, tenia uns ingressos molt grans, de 2,8 milions d'euros els últims 4 anys, i nosaltres estem tenint 800.000 els nostres 4 anys. Jo crec que la comparativa ja parla per si mateixa. Ells, en aquest període dels 4 darrers anys que van governar, van deixar l'IBI més o menys en equilibri, és a dir, no el van pujar, nosaltres l'hem baixat. Tanmateix, Rué ha anunciat que a principis de l'any que ve es preveu aprovar una mesura que permeti subvencionar el rebut de l'IBI a aquelles persones amb problemes econòmics greus, com les que es troben en situació d'atur de llarga durada. La regidora d'Hisenda també ha recordat que des del 2008 el consistori tianenc aplica un pla d'ajustament econòmic. D'altra banda, i respecte a l'incompliment de les promeses electorals pel que fa a incrementar els impostos d'acord amb l'IPC, la Corporació Municipal ha volgut aclarir que en el pla de govern s'especifica que aquesta actuació es durà a terme en la mesura del possible. En aquest sentit, ha recordat que la situació econòmica del 2007 no és la mateixa que l'actualitat. A més, i pel que fa a la xifra estimada d'IPC, Rué ha assegurat que treballen en previsions i que fins que no acabi l'any no es coneixerà la xifra exacta. Pel que fa a l'endeutament, l'equip de govern ha reconegut que es tracta d'un nivell alt però legal i que la limitació del crèdit per part del govern espanyol no afecta en gran mesura el consistori tianenc perquè no té la intenció d'endeutar-se més. Així mateix, Rué ha respost a les acusacions del PSC assegurant que bona part dels crèdits que s'han contractat al llarg d'aquest mandat tenen a veure amb el rescat del contracte de concessió de Manial que va servir per finançar el poliesportiu municipal. Des de l'arrencada de la campanya electoral per les eleccions al Parlament el passat divendres, les agrupacions locals d'alguns partits han aprofitat per organitzar actes que serveixin per explicar les seves propostes programàtiques. És el cas de Convergència i Unió Tiana, que divendres va instal·lar un inflable al parc del camp de futbol vell i va repartir fulletons amb els punts principals que CiU defensa de cara als pròxims comicis. La presidenta de la formació Tiana, Ana Maria Baliarda, va destacar com un dels objectius del partit la reducció la meitat de la taxa d'atur. Per una Catalunya millor hem de treballar amb tots els punts que nosaltres tenim en el nostre programa, no? I intentar recuperar l'autoestima que s'ha anat perdent i que tot funcioni millor. Un dels objectius que tenim, objectius que no promeses, és de reduir l'atur per sota del 10%. Perquè, doncs, en definitiva, si la gent té feina i pot desenvolupar-se, tot doncs, va millor. Els habitants de Catalunya van millor i Catalunya en si també va. D'altra banda, l'agrupació del Partit dels Socialistes de Tiana ha fet campanya a peu de carrer aquest cap de setmana i ha repartit 350 bosses amb informació de les propostes del PSC. Dissabte van instal·lar una parada al passatge Moragues, on van organitzar també una castanyada. A més, representants de l'agrupació van visitar diversos comerços i aquest diumenge van ser presents també a l'agrofira ecològica i artesana Tiana 2010. El tret de sortida oficial, però, va ser divendres amb una assemblea a la seu de la formació. La primera secretària del PSC de Tiana i número 32 a les llistes per Barcelona, Esther Pujol, va advertir que en època de crisi hi ha un retorn del nacionalisme i de les polítiques de dretes i en aquest context considera que un govern de Convergència i Unió seria un retrocés. Sobretot, no podem donar un pas enrere respecte a l'ambigüitat que presenta el senyor Mas. Un tripartit no és bo i un bipartit, perquè no ens oblidem en cap moment que Convergència i Unió és Convergència, independentista i Unió, no independentista. I en aquest sentit, si Convergència i Unió arriba a governar, no solament tindrem una situació de retrocés, sinó una situació d'esquizofrènia bipartidista que no convé en cap moment en una època de situació de crisi. També ha protagonitzat actes de campanya electoral Solidaritat Catalana per la Independència Tiana Montgat. Dissabte la formació va organitzar una taula informativa al passatge Moragues i diumenge una altra en el marc de l'agrofira ecològica i artesana. El portaveu de la coordinadora local, Carles Domènech, ha defensat la necessitat que la seva formació obtingui representació al Parlament. Creiem que el nostre projecte és un projecte que és important que tingui representació parlamentària perquè cal que forces netament independentistes que no vulguin governar, a no ser que tinguem la independència, tinguin la seva veu al Parlament i que diguin les coses pel seu nom quan calgui. Entre els actes programats pels pròxims dies, Convergència i Unió han anunciat la visita del diputat de CiU pel Maresme i número 26 a les llistes per Barcelona, Joan Morell, i el PSC ha organitzat la visita del conseller d'Educació Ernest Maragall el pròxim dissabte 20 de novembre. Gent pel Progrés de Tiana ha programat un acte amb la presència del diputat d'Iniciativa Catalunya Verds i número 7 a les llistes Salvador Milà i el número 10 Llorenç Artigas. Es preveu que tingui lloc el proper 23 de novembre. Per últim, Solidaritat Catalana Tiana Montgat preveu organitzar un vermut a la catequística el pròxim dissabte, que podria comptar amb la presència del candidat Joan Laporta i de la número 4 a les llistes per Barcelona, Isabel Clara Simó. Tot i això, la coordinadora local ha manifestat que totes dues visites estan encara pendents de confirmació. La primera edició de l'Agrofira Ecològica i Artesana de Tiana s'ha tancat amb èxit de convocatòria. Al parc del camp de futbol vell s'hi han aplegat un nombrós grup de persones que han visitat les paradetes de la desena d'expositors que s'hi han concentrat al llarg del matí de diumenge. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, ha destacat que amb aquesta agrofira es vol posar en valor un model econòmic i alimentari alternatiu basat en una economia local amb productes ecològics i naturals que permetin incidir en una millora de la salut. Es caracteritza, per tant, per promocionar l'economia, els productors, l'activitat empresarial, el treball i la qualitat de lo local. Es caracteritza també per un determinat producte basat en el ser ecològic, o sigui, el més natural, el més directament treballat amb la terra i amb els productes naturals i, per tant, amb una alta qualitat de salut, que és la tercera característica. Entre els expositors han estat presents productors locals d'aliments ecològics i artesans i també d'altres de convidats. Els comerciants han celebrat l'organització de l'Agrofira com un instrument de promoció i difusió dels seus productes. Sentint Quim Batlle, propietari del celler homònim, Eduard Salvatierra, de Queviures Anita, i Francesc Giró, dels Horts de l'Alegria. Això promociona el poble i la gent pues, que conegui, perquè molta gent no ens coneix, encara que hem nascut a Tiana. Per ser el primer any ho he trobat molt bé, molt participatiu, la gent ha moltes ganes de conèixer una mica el que podria ser aquesta fira de cara a 3 anys. Home, fantàstic, perquè molta gent ens ha interessat, volen venir a casa a veure els horts, volen venir a comprar directament els matins, els dissabtes, i per nosaltres és una bona oportunitat que ens coneguin i sàpiguen que aquí al costat de casa tenen productes ecològics de qualitat. L'Agrofira es troba dins de la campanya de promoció de l'alimentació ecològica que promou la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana amb el suport del Departament d'Agricultura i Acció Rural. Aquesta iniciativa, que va començar a les escoles, ha obert aquest diumenge la porta al conjunt de la població amb l'Agrofira. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, ha celebrat la resposta que ha tingut la primera edició. Per l'afluència de gent creiem que ha estat un gran èxit aquesta primera fira i per tant es consolida una fira de productes locals, ecològics, on participa el comerç, on també ve gent de fora a ensenyar-nos actuacions i dinàmiques en productes ecològics que tenen arreu i per tant estem molt satisfets des de la Regidoria de Medi Ambient que una actuació d'aquestes característiques dintre les campanyes de promoció de l'alimentació ecològica sigui un èxit i arreli en el nostre municipi. L'Agrofira Ecològica i Artesana ha estat l'acte que ha posat el punt i final a la Setmana Gastronòmica de la Cuina de Tardor i del Bolet de Tiana, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament i l'Assist amb la col·laboració dels cellers tianencs. El primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica, Enric Nolis, ha celebrat l'alta participació i la resposta de la població a les activitats programades i ha reivindicat la importància de dur a terme iniciatives de promoció econòmica en el context de crisi actual. Nosaltres estem absolutament convençuts que davant del mal temps, davant de les dificultats, el que hi ha que fer i el que hi ha que proposar són actuacions innovadores i actuacions creatives. A Tiana tenim bons productors, bons innovadors, bons cellers, bons restauradors. Posar tot això junt i intentar amanir-ho i que suposi una oferta interessant és important. Aprofitar la celebració de l'Agrofira aquest diumenge s'han organitzat tallers de manualitats i de recuperació de llavors de varietats locals. També s'ha realitzat un sorteig entre els assistents de 2 lots de productes ecològics cedits per comerciants de l'Assist. També s'ha ofert un tastet de bolets i vins organitzat per aquesta entitat amb el suport dels productors de vi tianencs. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. La Diputació de Barcelona ha desenvolupat un aplicatiu informàtic que té com a objectiu calcular la dimensió econòmica i d'ocupació que genera l'esport en l'àmbit local. Aquesta eina vol ser útil pels municipis per tal que coneguin el seu mapa de recursos i agents econòmics vinculats a l'esport i mesurar el seu pes real en l'activitat econòmica i l'impacte en d'altres sectors vinculats. D'aquesta manera es pretén que els municipis aprofitin la pràctica esportiva en benefici del desenvolupament econòmic local. Es preveu posar aquest aplicatiu a l'abast de tots els ajuntaments de la província de Barcelona, entre ells el de Tiana. Gemma Cortades, la cap de la subsecció de sectors productius de l'àrea de desenvolupament econòmic de la Diputació. El conèixer el valor, el pes econòmic, el que permet és prendre mesures, prendre decisions, dissenyar noves polítiques, també comparar els graus de rendibilitat o d'eficiència d'unes instal·lacions amb unes altres. Vull dir, el més important és tenir tota aquesta informació i també el més difícil, no? Un cop es té, doncs, com se sap, la informació és poder per poder actuar i potenciar aquest sector. Amb aquesta eina també es pretén fer una primera anàlisi per la millora de la gestió de l'esport en l'àmbit local. Aquest estudi es divideix en diverses dimensions, entre les quals es troben, entre d'altres, els equipaments esportius i les activitats que s'hi desenvolupen les entitats relacionades amb l'esport federat amateur o d'altres sectors que, tot i no ser esportius, tenen una relació molt estreta amb l'esport. Per tal de quantificar cada dimensió, es definiran indicadors de despesa, d'ocupació i d'empreses vinculades. En el conjunt de l'economia catalana, l'esport representa el 2,1% del producte interior brut, uns 4.000 milions d'euros, fet que el situa per davant de les indústries tèxtils, la fabricació de vehicles de motor o les activitats informàtiques. Així ho recull l'informe sobre el pes econòmic de l'esport a Catalunya, elaborat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Generalitat. La informació local a Ràdio Tiana. Mimesis Teatre ha aconseguit omplir la sala Albéniz aquest diumenge amb l'obra Quina vida, que ha representat dins la mostra de teatre amateur del nostre municipi. La companyia, que és fruit del taller de teatre de l'agrupació artística del Casal, està integrada per nois i noies de Tiana i Montgat, que sota la direcció d'Enric Monreal han portat a escena una adaptació de l'obra Això no és vida, de T de Teatre. Es tracta de la segona i última representació que han realitzat d'aquest muntatge escènic que van estrenar a la sala Pau Casals de la Biblioteca que tirar lo blanc de Montgat. Carlota Orovich és una de les actrius. La veritat és que aquí ens sentim més com a casa nostra. Hem notat molta diferència respecte a la sala de Montgat perquè hem fet moltes obres aquí i ens hem sentit molt a gust. A més, era l'últim cop que la fèiem i li hem posat moltes ganes. Quina vida és una mirada irònica i divertida sobre algunes de les patologies més comuns de la vida moderna. L'estrès, la insatisfacció, la depressió o l'obsessió per l'estètica, entre d'altres. Les cinc protagonistes de l'obra són éssers desgraciats i infeliços, atrapats en la seva pròpia manera de ser. Totes elles es troben en un lloc desconegut del que no poden sortir i intenten trobar un punt en comú a través d'explicar les seves experiències personals. Sentim un fragment de l'obra. Jo conduïa cap a la llum blanca i ha estat llavors. Quan ho he vist? El què? El què? Us ho dic? Sí. No us cagareu de por, no? Sí, però dius-ho. He vist! He vist! He vist un calendari! Oh! Ui, sí, sí. Quina por. És que era un calendari gegant. Ah! I em penso que tenia un dia esborrat. Oh! I diria que era avui. Quina vida, que està l'última de les obres de la mostra de teatre amateur, que està sotmesa a votació popular, ha comptat amb una destacada assistència de públic. Sentim algunes de les opinions. Molt bé, m'ha agradat molt. La escenificació, l'actuació dels nois, tot molt bé, molt naturals. Un treball molt d'equip, no? És molt... Té que sincronitzar molt, tant les noies que fan de actrius principals com després els secundaris. No sé, m'ha agradat. La varietat de les vides diferents de les cinc noies ha estat molt divertit. El primer semblava així molt... Però no, m'ha anat allò que ha anat creixent i m'ha agradat molt, molt, molt. La mostra continuarà el pròxim 28 de novembre de la mà de la Societat Recreativa Els Nou Pins amb la representació de l'obra A mi no em diguis amor. I és que la setmana que ve serà el torn d'un muntatge escènic que s'emmarca en el cicle de teatre familiar Bambolines. Es tracta d'una nit al museu que anirà a càrrec de la companyia Gralla Manufactures. Ràdio Tiana, notícies, esports. El bàsquet Tiana continua com un dels conjunts capdavanters del grup primer de segona categoria territorial després d'imposar-se en la novena jornada de Lliga al Vall d'Èmia A per 61-54. Va ser un partit marcat especialment per la presentació dels equips del club davant de l'afició, que va omplir de famílies i amics dels jugadors al pavelló poliesportiu. Segons l'entrenador del primer equip, Emilio Martínez, les emocions d'aquest acte d'inauguració oficial del club van fer abaixar l'encert de l'equip. Aquests dies són uns dies especials, no? Perquè està tothom allà i és un dia que vols jugar bé, no? I de vegades aquestes ganes de jugar bé fan que l'encert baixi moltíssim, no? I això es va passar, no? O sigui, els jugadors que no són entrenadors del club van estar millor i els que són entrenadors del club i volien jugar ahir bé perquè hi havia molta gent amb els seus jugadors mirant el partit, doncs no van estar bé, no? I això va ser determinant, no? Perquè van fer només 61 punts i això al casa no és normal, no? Els nervis de la presentació es van sumar a un rival molt més dur que els anteriors, que es troba a la part alta de la taula i amb una de les millors defenses de la Lliga. Aquest factor es va materialitzar especialment en el tercer quart, quan una bona actuació del rival, també en atac, li va permetre posar-se per davant en el marcador. En l'últim quart, però, els tianencs van reaccionar i van saber recuperar el domini local. Després d'aquest resultat, el bàsquet tiana continua segon amb 8 victòries i només una derrota. A més, està empatat a 17 punts amb l'Argentona B, que encapçala la classificació. La pròxima victòria li ha de servir per intentar novament situar-se com a líder en solitari. Haurà de fer-ho al camp del Llinàs, que ocupa la part mitja baixa de la taula. A priori és un rival assequible pel bàsquet tiana, però el tècnic dels tianencs, Emilio Martínez, adverteix d'una millora en la dinàmica d'aquest equip des que va començar la Lliga, que el va portar a imposar-se el líder de la classificació en la setena jornada. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció i edició Laia Guayo. Qui els parla poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora. El grup municipal del Partit dels Socialistes ha anunciat que presentarà al·legacions a la modificació de les ordenances fiscals aprovada pel ple extraordinari del passat 9 de novembre. El PSC considera que aquest increment de l'IBI és abusiu i que aquesta pujada suposa un incompliment de les promeses electorals de l'equip de govern d'augmentar els impostos d'acord amb l'IPC. Per la seva banda, l'equip de govern ha reconegut que enguany s'ha vist obligat a pujar l'IBI a causa del difícil context econòmic i ha recordat que en el pla de govern s'especifica que l'increment d'acord amb l'IPC es duria a terme en la mesura del possible. Des de l'arrencada de la campanya electoral per les eleccions al Parlament el passat divendres, les agrupacions locals d'alguns partits han aprofitat per organitzar actes que serveixin per explicar les seves propostes programàtiques. És el cas de Convergència i Unió, el Partit dels Socialistes i Solidaritat Catalana. La primera edició de l'Agrofira Ecològica i Artesana de Tiana s'ha tancat amb èxit de convocatòria. Al parc del camp de futbol vell s'hi han aplegat un nombrós grup de persones que han visitat les paradetes de la desena d'expositors que s'hi han concentrat al llarg del matí d'aquest diumenge. I en esports, el bàsquet Tiana continua com un dels conjunts capdavanters del grup primer de segona categoria territorial després d'imposar-se en la novena jornada de Lliga al Valldemià per 61-54. L'entrevista. L'informe sobre el pes econòmic de l'esport a Catalunya, fet a iniciativa de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Generalitat, manifesta que l'esport aporta el 2,1% del producte interior brut de l'economia catalana, el que són 4.000 milions d'euros, i se situa per davant de les indústries tèxtils, la fabricació de vehicles de motor o les activitats informàtiques. En aquest context, la Diputació de Barcelona ha presentat un aplicatiu informàtic que permet als ajuntaments mesurar la dimensió econòmica de l'esport a nivell local. Nosaltres en volem conèixer més detalls i és per aquest motiu que tenim a l'altra banda del telèfon a Gemma Cortada de l'àrea de desenvolupament econòmic de la Diputació, que ha treballat en aquest aplicatiu. Bon dia, Gemma. Hola, bon dia. Doncs hem avançat alguns aspectes sobre aquesta eina, però perquè ens fem una miqueta la idea de com funciona, no sé si en podem donar encara una miqueta més de detalls. Sí, mira, es tracta d'un aplicatiu en format Access. Aleshores, el que intenta recollir, agrupat per dimensions, és tota aquella realitat que un municipi pot trobar en el seu territori, en la seva demarcació, pel que fa a l'esport. Tant instal·lacions, equipaments, activitats, que faci com empreses relacionades. Si vols, puc explicar una mica amb quines dimensions s'agrupa l'aplicació. Sí, i tant. Bé, tindríem una primera dimensió, que és tot el que agrupa el que són instal·lacions i activitats esportives, bàsicament els pavellons, les piscines, etc. Després, una segona dimensió, que el que recull és tot el que se'n diu espais singulars, és a dir, són aquells espais normalment, bueno, que no són tipificats com els anteriors, sinó estem parlant doncs d'hípiques, camps de golf, camps de petanca, bueno, hi ha tota una sèrie d'opcions a escollir i fins i tot sempre hi ha una opció d'aquells espais que no haguem contemplat. Una tercera dimensió són tots que té molta importància i té un pes econòmic molt gran, tal com feia referència a l'estudi que heu esmentat al principi, que és les entitats esportives, és a dir, els clubs i les federacions, aquestes entitats sense ànim de lucre que fan esport federat amateur. I després la quarta seria equips del rendiment. Això afectaria sobretot en aquells municipis d'una certa dimensió que tenen equips que juguen en categories nacionals, en el sentit d'estatals. I finalment, una dimensió cinquena, que li anomenem esdeveniments de ciutat, són aquells esdeveniments que organitza el municipi, a vegades l'Ajuntament o alguna entitat, que relacionats amb l'esport i que tenen un impacte econòmic. Per exemple, les mitges maratons, és un cas bastant clar, no?, que fan molts municipis de la província. Totes aquestes cinc dimensions serien el que conformen el pes econòmic de l'esport en un municipi o en un territori en concret. I doncs, com que l'esport és un sector transversal que afecta a altres sectors d'activitat, doncs tenim una dimensió sisena que recull tots aquests aspectes, per exemple, el cas de la salut, no? Si hi ha professionals de la salut vinculats a l'esport, si hi ha tot el que és docents d'educació física, la part d'educació, tots els comerços que venen productes esportius o material esportiu, la gran distribució, la indústria de béns i equipaments esportius, tot el tema de l'impacte de les inversions, és a dir, doncs, quan es construeix un nou estadi en un municipi, aquella inversió té un impacte important en aquell municipi en el moment que es construeix, no? Doncs això també tenir-ho en compte, i després tot els funcionaris o el personal que treballa als ajuntaments en les àrees d'esport. El que recull l'aplicació és la despesa que genera cada una d'aquestes unitats que he explicat, una a una, sobretot en les primeres cinc dimensions és molt detallat, l'ocupació, perquè també és un diguéssim, una dada important, no?, el nombre de llocs de treball que ocupa, tant fixes, temporals, i també es té en compte, sense comptabilitzar el seu cost, perquè és un cost d'oportunitat, els voluntaris, que en el sector de l'esport té molt pes. Després també hi ha algunes altres dades o ratis d'utilitat, com són les relacions comercials amb empreses proveïdores, i saber quines són del municipi o no, el grau de dependència de les subvencions públiques de cadascuna de les entitats o instal·lacions. I també, com que s'introdueixen al principi unes dades generals, permet treure ratis de relació entre pressupost d'esports, pressupost municipal, despesa d'esports per habitant, pes econòmic per habitant, etc. Bé, això és així molt resumit el que pot mesurar aquesta eina. Uh-huh. Hem parlat de totes aquestes dimensions d'anàlisi que determinen, doncs, aquest pes econòmic i aquest impacte econòmic, però vaja, suposo que la intenció és anar més enllà una vegada es tenen aquestes dades en mà, no? A partir d'aquí, doncs, una mica que l'Ajuntament es plantegi, doncs, un full de ruta a seguir, no? Sí, a veure, la idea, tot això que he explicat és el que conté l'aplicació, no?, que mesura, però l'objectiu principal és, primer, que l'ens local conegui quants recursos econòmics, quants diners, quanta gent molt esport en el seu municipi. Fins i tot en una primera fase, alguns ens locals poden no tenir idea de quantes unitats, per dir-ho d'alguna manera, estan treballant en aquest àmbit. Vull dir, fins i tot saber, tenir aquest mapa, diguéssim que l'aplicatiu ajuda a ordenar. A més, en el cas de que no es tinguin dades fiables o segures, perquè costa molt trobar dades econòmiques de les entitats, s'intenten estandarditzar algunes despeses d'alguna de les dimensions, no? Per exemple, és a dir, si un ajuntament no sap el que gasta una piscina d'una determinada dimensió, una piscina coberta, s'ha estimat un cost estàndard que l'aplicació dona l'opció de poder-lo posar en comptes del real en cas de no tenir-lo. Això dona una referència, no? Encara que no ho hem pogut fer amb tots els casos, perquè clar, la tipologia pot ser infinita. Aleshores, el conèixer el valor, el pes econòmic, el que permet és prendre mesures, prendre decisions, dissenyar noves polítiques, també comparar els graus de rendibilitat o d'eficiència d'unes instal·lacions amb unes altres. Vull dir, el més important és tenir tota aquesta informació, i també el més difícil, no? Un cop es té, doncs, com se sap, la informació és poder per poder actuar i potenciar aquest sector. en posar-lo en valor a nivell local. I suposo que en aquest sentit, i a més en el context econòmic difícil que tenim a l'actualitat, doncs ha de ser una bona eina també per aprofitar el que podríem dir la pràctica esportiva en benefici del desenvolupament econòmic local, no? Clar, és a dir, que l'esport, doncs està clar, i sempre es parla de l'esport, relació amb la salut, amb l'educació, tot això és conegut per tots. El que ara doncs es posa més en evidència és que l'esport és un sector econòmic potent, a més amb moltes potencialitats de creixement, perquè bueno, també té molt interès per la gent, no? Té un vessant social molt, molt important. Aquests recursos que tots podíem intuir que movia, doncs es poden arribar, diguéssim, a concretar amb xifres més precises, i això pot ajudar doncs, a valoritzar, no? un sector que potser fins ara no s'havia vist com un sector econòmic, sinó com una activitat social, de salut o bé de competició al nivell. Dijous passat vau presentar aquest aplicatiu. Ara quin serà una miqueta la pauta a seguir o el full de ruta que us heu plantejat perquè arribi a les mans dels ajuntaments doncs, aquesta nova eina informàtica? A veure, perquè arribi, de fet, ja s'ha fet aquesta presentació pública, tots els que van venir tenen l'eina. S'havien fet ja dues sessions més formatives i una mica de prova amb un conjunt d'un més de 40 ja tècnics prèviament per poder-la tastar i veure la utilitat, a més d'una prova pilot més intensiva en 3 municipis. Ara la idea seria fer-los arribar a tots els municipis aquesta eina, tant a les àrees de promoció econòmica com d'esports. Nosaltres ja ens vam posar i ens seguirem fent difusió, posant-nos a la seva disposició per ajudar-los a utilitzar-la, i potser haurem de plantejar alguna acció més per incentivar més l'ús de l'eina, perquè la principal complicació que pot tenir és el fet de que s'ha de dedicar un temps a buscar les dades. Hi ha dades que les té el propi municipi perquè són instal·lacions pròpies, però hi ha altres dades que les ha de demanar a les entitats o als clubs, i això pues, requereix doncs, un treball de camp, etcètera. Nosaltres de moment hem fet un primer tast per conèixer més detalls d'aquesta nova eina informàtica, per conèixer doncs, quin és el pes econòmic i també l'impacte econòmic que té l'esport a nivell local. I ho hem volgut fer de la mà de Gemma Cortada, tècnica de l'àrea de desenvolupament econòmic, que ha treballat precisament en aquest aplicatiu, i aquí li donem les gràcies per atendre'ns i fins una altra. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia. Adéu, bon dia. Ràdio Tiana, serveis informatius.